पराकृतनवर्बन्धु परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातनुजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं श्री विभूषित करवीरदात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः सच्चिदानंद परमात्मा को और महापुरुषों को सार्वज करके कुछ बातें आप लोगों की सेवा में करने के लिए उद्योग कर रहा हूँ। मेरी बातों में जो श्रेष्ठ बात मालूम दे, अच्छी बातें मालूम दे, वे शास्त्रों की, संत महात्माओं की, वेदों की, पुराणों की, आश ग्रंथों की है। और जो गड़बड़ी आ जाए, गलत मालूम दे, वो मेरी व्यक्ति की बात है, उसका ध्यान आप ध्यान देवें, क्या करें? अच्छी बात हो तो भी ख्याल करें। मेरे मन में बात आई एक, अपनी जाति की रक्षा के लिए जिनको आज लोग मिटा रहे हैं, उन जाति की रक्षा के लिए पांच बातें हैं। एक, अपनी वेशभूषा, अपना वेश क्या चाहिए, अपना जैसे साधु है तो कम से कम ये मालूम हो जाए अनेकों को ये साधु है, कम से कम इतना तो रखना चाहिए, साधु की पहचान हो जाए कम से कम। एक कपड़ा लग गया था तो बहुत ही बढ़िया बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है, ऐसी रक्षा है। तो अपनी वेशभूषा है, ये जाति की रक्षा करने वाली चीज है। पगड़ियां बांधने में मैं पगड़ी ओषणा की औरतें होगी, महेश्वर की औरतें होगी, ब्राह्मण लोग मानते हैं तुर्ग औरतें होगा, राजपूतों का शाफा औरतें होता है, उनको पगड़ी औरतें होती है। तो वेशभूषा है वो जाति की रक्षा करने वाली है, इस वास्ते वेशभूषा अपनी रखना बहुत बढ़िया मानता हूं मैं। मेरे दुख होता है, मैं कह रहा मानते नहीं, क्या करूं। आज अपने देश में हजारों आदमी है, हजारों लाखों करोड़ों, उनमें चोटी वाले बहुत कम आदमी गए। अब इसमें क्या भार लगता है आपको, एक चोटी रखने से क्या बोझा लगता है, क्या खराबी होती है, और किस महापुरुष ने कहा है कि मत रखो, छोड़ दी। बादशाह के समय में राजपूतों को कहा गया तुम मुसलमान मत बनो, पर कम से कम मर्दम शुमारी में नाम लिख दो मुसलमान है, उसमें कह दो इतने मुसलमान है। वो बादशाह के कहने मात्र से लिख दिया, वे काम खाली है। आज जैसलमेर के प्रांत को मुसलमान प्रांत घात घोषित कर दिया है। जो क्षत्रियो का राज्य है, क्षत्रिय विशेष है, पर मुसलमान को और काम खाने ज्यादा है, वे पवार आदि जाति उनकी वही है, और उन्होंने ब्राह्मण ब्याज करा उन्हें ब्राह्मण जाते थे, अब वो बंद कर दिया, अब बंद किया। अब बादशाह को इतनी पीढ़ियां होगी, इतनी पीढ़ियों में सब ब्राह्मण जाते थे, ब्याह कराते थे, परंतु आज दिन ब्राह्मण नहीं जाता है, अब बंद कर दिया ब्राह्मणों को। और मुसलमान मर गए, मुसलमान प्रांत हो गया, प्रांत मुसलमान प्रांत हो गया। केवल बादशाह ने कहा कि तुम नाम लिखा दो, कुछ मत करो, ये नाम लिखा दो। उस अनुसार ये हुआ, आज भाइयों ने जोटी छोड़ी है, धोती छोड़ी है, लुंगी पहनना शुरू कर दिया है, तो इसका नृत्य क्या हुआ? भया बड़ा भयंकर होगा इसका, परंतु कहने से मानते नहीं है। अब क्या आपको भार लगे बड़ा, एक जोटी का क्या भार है? साधु सन्यासी होते हैं वे 80 मंत्रों से अगाड़ी जो उपासना के मंत्र 16,000 और 4,000 ज्ञान के हैं उनके भी बने हुए हैं, और 80,000 मंत्र वेद के सब आपकी संस्कृति के हैं, तो उन सबको चोटी रखनी चाहिए, धोती पहननी चाहिए। ये मामूली चीज आपको दिखती है, पर नतीजा क्या होगा इस तरफ आप ध्यान दीजिए। सैकड़ों हजारों आदमियों की चोटी नहीं है, अभी इतने बैठे गिन तो बोले चोटी छोड़ नहीं मिलेगी, बहुत थोड़े आदमियों को चोटी मिलेगी, और चोटी नहीं मिलेगी और धोती नहीं मिलेगी। बेला में धोती बनाना बंद कर दिया, क्योंकि धोती पहनने वाले आदमी नहीं है, सूत्र पहनने वाले है, वे मेकर पहनो, सूत्र पहनो, पजामा पहनो, ये नारी नारी चीजें है, चीज सूत्र ऐसे आप लोगों ने शुरू कर दी। आप पारमार्थिक उन्नति कैसे करोगे जब आपकी जाति ही नष्ट हो गई, आपके भीतर में वो भाव भी नष्ट हो गया, जिनको जिसे गौरव तथा जिस देश का अभिमान है वे नर नहीं पशु पशु रहा है और मृतक समान है, जिनको नहीं गौरव तथा अपना गौरव नहीं है, मैं कौन है, धातु हूँ, मैं हिंदू हूँ, ऐसा छोटी नहीं होगी, ऐसा धोती नहीं है, ऐसा लूंगी पहने हुए। बनारस में गंगा जी किनारे गंगा जी में खड़े हुए ब्राह्मण इधर तो जिने हुए है, इधर नीली लूंगी पहनी हुई है, मैंने आंखों से देखा है। ये दशा आप लोगों की हो रही है, मैं भेंट पूजा आपसे नहीं लेता, आपसे कोई चंदा चिट्ठा नहीं करता, पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सब चीजें आती, पैसे की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरा कहना मानो, चोटी रखो तो आपने बहुत भेंट करी मेरे ऊपर, पग दिया आपने, बड़ी कृपा करी है, चरणों में नमस्कार करता हूँ कि आप चोटी रखना शुरू कर दो। माता बहनों से कह रहा है तो छोरों में चोटी रखो, मामूली बात है, सीधी सी बात है। मैं बात सारे कहा केवल से बुखना नाम लिखा दो और थोड़ा रस मिला दो वही करो, और ब्राह्मण भी कराते थे ब्याह उनका, सब कुछ करते थे, अब ब्राह्मणों को बंद कर दिया, अब ब्राह्मण नहीं जाते। उन काम ख्याल को मैं जानता हूँ, मेरे पता बदल गया है। इसी तरह से आपकी जाति की नाश करने वाली ये चीज है, परंतु क्यों कहता डरता हूं मैं कि आप मानोगे नहीं। मेरे को भेंट पूजा करी आपने, बहुत मेरे का आदर किया, बहुत आदर मानूंगा। आप अपनी सोती रख लो, एक जो धोती पहनो सोती रखो, राज में कहीं जाना हो वहां सूतन जरूर तो सूत पहन लो, पर हरदम धोती रखो, धोती चोटी आपके खाद, चोटी से कोई खराबी है तो आप बताओ, इतने आदमी बैठे हो, चोटी से खराबी बेची को मत बताओ कि चोटी वहां खराबी होती है। अब जो चोटी भी नहीं रख सकते तो मैं कहूं उन बातों का आप ख्याल करोगे कैसे, विश्वास करूं बताओ, जिसमें कोई आपकी हानि नहीं है, कोई नुकसान हुआ तो मेरे को बताओ, आज बताओ, कल बता देना, परसों बता देना, लिखकर बता देना कि चोटी से नुकसान है, चोटी नहीं करने से फायदा है, बताओ। धोती और सूत्र कह सकते हो धोती में तो कि धोती के पैसे ज्यादा लगे सूत्र कंपनी बन जाए ऐसा कह सकते हो। मैं चोटी में आपका क्या खर्चा होता है, क्या खराबी होती है मेरे को पता नहीं है, बताओ। मेरे को पता लग जाएगा तो मैं करना शुरू करूंगा मेरे ज्ञान से, ना मेरे बेटा बेटी है, ना मेरे को मन पर ना होना है, ना कोई ब्याह करना है, मारे क्या पता लगे। फिर छोटी मत रखो, कम जोर से कहेंगे यार भाई तेरी बात हो तो हम बताएंगे, ये तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ये विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो, लोग में फायदा बताओ, परलोक में फायदा बताओ, कल्याण में हेतु बताओ, किसी महात्मा ने कहा बताओ, ब्राह्मणों ने कहा हो बताओ, किन कहने से असूट छोड़ी आपने। कृपा करो कृपानाथ, मेरे को भोजन दे दिया, मेरे पेट पूजा कर दी, मेरा मेरे को बुरा निहाल कर दिया आपने, अगर चोटी और धोती शुरू कर दो आप तो आपका एहसान मानूंगा जन्म भर के नौकर मेरे सत्संग हुआ जिसमें भाइयों ने चोटी शुरू कर दी, पर भाई मेरी बड़ी इज्जत करी। दिल्ली में मैंने ये प्रार्थना कही, भाइयों ने स्वीकार किया। आप ही बताओ चोटी से आपका नुकसान क्या है, खड़े उजगर दबा कर दो, मेरे डरो मत, मेरी बेइज्जती हो मुंह से है ही नहीं, क्या डर की बात का, किस बात की बताओ, क्या हानि होगी हमारी, मतलब आपके चोटी न रखने का फायदा बताओ मेरे को कि ये फायदा है, बताओ बोलो। बहनों माताओं तंग करती है, नहीं तंग करता है, नहीं चोटी काट देता है। आज एक भाई मिले, हमारी चोटी थी नहीं निकाट दी, आज आज आज की बात, नहीं को आप कह नहीं सकते, माताओं कहती चोटी न कोई फायदा क्या है, फायदा फायदा बताओ मेरे को, एक बात आप मान नहीं सकते हमारी, फिर क्या सत्संग किया है, क्या इकट्ठे हुए हो, एक छोटी जितनी बात, छोटी सी छोटी छोटी बात है, छोटी बात छोटी की छोटी बात, ये भी आप स्वीकार नहीं कर सकते। बाधा क्या है आपके, पाप क्या है, अन्याय क्या है, क्या नरकों में जाओगे, ऐसी छोटी काटने से क्या स्वर्ग हो जाएगा, ए धोती पहन से क्या नुकसान है, ए लुंगी पहन रात रात लुंगी पहनते हैं, केवल कहा मुसलमानों को हिंदुओं को कि तुम राजपूत रहो, केवल नाम लिखा दो कि मुसलमान है बस, और कुछ मत करो, वे कट्टर मुसलमान बन गए, और मुसलमान बन गए जैसलमेर का राज्य सब मुसलमान प्रधान हो गया, ऐसी बात मैंने सुनी, कहां तक सच्ची है जगह पता नहीं, मुसलमान प्रांत सब, कितना अनर्थ होगा, कितना नुकसान होगा, आप सोचते नहीं हो, नुकसान हो मेरे को बताओ भाई, नुकसान है इतना नुकसान है तो उसे सोचेंगे भाई, मैं तो खुद प्रसार करूंगा, मेरे को जिस बात हो जाए, जैसे मैंने कहा तुम किसी को बुरा, तीन बातें बताई, किसी को बुरा मत समझो, भगवान का अंश है, सच्ची बात है, बुरा मत समझो, और बुरा मत चाहो, और बुराई मत करो, तीन बात से आपका बड़ा भारी कल्याण होगा, मामूली बात है, साधन किया जाए, विधि है उसका किया जाए तो उसे परिश्रम भी पड़ता है, खर्चा भी लगता है, निषेध साधन में क्या लगता है, केवल हम चोटी रखते हैं, इसके क्या फायदा है, क्या नुकसान है आपका, क्या हानि हो जाती है, बुद्ध में चोटी कटा दी, आप घर में बैठे मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए घर में बैठे बैठे, हिंदू बैठे बैठे घर में बन गए, और अगर मुसलमान बनने में बड़ी सुविधा होगी, तीन बात वाली सुविधा होगी, चोटी काटनी नहीं पड़ेगी, सूत्र फैलानी पता नहीं पड़ेगी, लुंगी पहनाना आपने शुरू कर दिया, तीन काम आपने शुरू कर दिया, आप सब बिना कहे थोड़ा सा वो कह सचमुट मन मत राजपूता ने केवल नाम लिखा दिया कि बादशाह राजी होते हैं तो कह दो हम मुसलमान है नर्मदम बस और कुछ नहीं मतलब थे है यही रहो ब्राह्मण पूज रहो ब्राह्मण ही काम करते सभी उनकी यह दशा हुई। तो भाई आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरी प्रार्थना मानो मेरे बहुत राजी होगा मैं बहुत प्रसन्न होगा मैं समझूंगा आपने भेंट पूजा करी हमारे को भोजन करा दिया बड़ा आदर कर दिया मेरा बड़ा सत्कार कर दिया आपके आसान से दब जाऊंगा मैं कि आपने बड़ी भारी कृपा कर दी केवल चोटी रख दू और हानि में वो मैंने बता दू अबानी अबार बताने में संकोच होता हो संकोच में जरूरत नहीं है सबने सबके सामने कहो सबने कि चोटी से ये नुकसान होता है। चोटी रख रहे हैं वो तो रखे हुए ही हैं जो नए ढंग से चोटी रखना चाहते हैं वो खड़े हो जाए पुरुष हो आप कहते हैं नए ढंग से चोटी रखना शुरू है वे खड़ा हो जाओ कि हम चोटी रखेंगे आपकी बहुत अच्छी बहुत आनंद बहुत कितनी बढ़िया बात कितनी उत्तम बात है बहुत श्रेष्ठ बात है बड़ी भारी उत्तम बात है खर्चा आपका लगा नहीं कोड़ी एक खर्चा नहीं आपके कोड़ी एक का खर्चा नहीं मेरे को भेंट पूजा कर दी मेरे को भोजन दे दिया मेरा आदर कर दिया मेरा सत्कार कर दिया सब मानूंगा आपका केवल तीज बात चोटी रख दी चोटी धोती बाल नहीं है हम क्या करें बाल है अच्छा बाल है यहाँ गुद्दी में बाल है यहाँ आ देखो रामाधार जी बैठा ये छोटी से है क्या कौन मना करता है ये कह छोटी अरे अरे नहीं भाई खड़े हुए बहुत बढ़िया तो बात महाराज ने कही और बहुत ही बढ़िया आपने बात करी बहुत ही बढ़िया काम किया। बहनों माताओं को ये कहना है ना तो बहनों से मैं हाथ ऊंचा करवाता ना बहनों को खड़ी में नहीं कहता क्योंकि अपनी जो धर्म की मर्यादा है वो मर्यादा बहनों के लिए अंग दिखाने की नहीं है ये वो खड़े हो जाए ये दिखाने नहीं है इस वास्ते बहनों माताओं से कहना है आप बच्चों को चोटी की शिक्षा दो इस वाले जय बोलता हूँ उसके साथ जय बोल दो सियावर रामचंद्र की थोड़ी आई मैं पता हूँ भाई लोग तो खड़ा ही कर दिया मैं कह दिया आपको हाथ ऊंचा करने नहीं कहता मैं लज्जा है ना छलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना कुलांगना अच्छे घर वाली स्त्रियां है चिगड़ा लज्जा ही भूषण है आपका गहना है लज्जा है जो आप गहना है नंगे हो करके ऊपर टांगे करके गर्भ गिराती है महत निर्लज्जता महत निर्लज्जता है ऐसी तरह समझ नहीं आती आपको अरे पुरुष गर्भ करे पुरुष गर्भपात करते है पुरुष अरे मनुष्य टांगे ऊपर कर दी और बात दे दी उसे टंग कर दी लोहे का शस्त्र डालते भीतर में राम राम राम राम राम राम कहने सुनने में शर्म आवे जैसी बात है वे हमारी बहनों माता बन दी इन्हें निर्लज्जा करती हो यार चोटी छोरों ने चोटी काट दी तो छोरों को चोटी रखाओ भाई ने उस ऊपर है माता बहनों बोलो भगवान से करेगी ऐसा सियावर राम बहुत थोड़ी आई गई आपके बाधा हो तो बता दो खुली कह दो कृपा कर दो कि ये बाधा है हमारे चोटी में आपका नुकसान जो बताओ भाई लोग बताओ ये वेशभूषा पांच बात है पांच आपकी जाति रक्षा वेशभूषा एक आपकी भाषा अपनी भाषा छोड़ करे बात करे सब अंग्रेजी में, भाषा पिछड़ाई है। एक भाषा आप भाषा अनेक सीखो, सैकड़ों हजारों सीखो बाका है, मैं अपनी बोलो अपनी भाषा में। दो बात, और तीसरी बात है व्यवसाय, आपका जो धंधा है वो आप करो। आज राज के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंत्यज पचमार बैतर सब राज के लिए मुंड करे, राज्य बने में राजा बन जाए, राजा बन जाए। अरे प्रचार कर रहे राज के शरण ने निकाल, ऐसे भला नहीं है, ऐसे नुकसान है, नुकसान अब भला नहीं है। वेशभूषा भाषा और आपका व्यवसाय और आपका खाना पीना और बेटी का देना, पांच चीज। खाना पीना भी अपने रखो, अपनी जाति का खाओ, जो कि आज प्रसार करेंगे सब खाओ, साथ में खाओ सभी, ये हमारे शास्त्र की रीति नहीं है। आप प्रेम रखो, स्नेह रखो, गरीबों की सहायता करो, उनको उनका घर बनाओ, उनके लिए सहायता दो, कपड़ा दो, रुपया दो, आदर करो। पर उन्हें घर के जाकर चाह पी ली क्या बात होगा? मैंने सुना है कि मैत्रों के घर जाकर चाह पी ली तो सास और खटरे क्या फायदा क्या है? मैं उनकी रक्षा करो, सहायता करो ये कहता हूं, पर उनके घर जाकर चाह पी ली बस हो गया समा। ऐसे महान आनंद आप करते हो और प्रीति भोज हुआ बैल की तरह सब बाजू लग गया, ऐसा जगह पैर उड़ाया फिर बैल का, जैसे बैल मुंह मारे जो मुंह खा लियो खा ले सब फैल गया। सजनों नुकसान है आपके, फायदा नहीं है, रोग होगा, तरह तरह का रोग होगा। आज रोग की पहचान मुश्किल हुई है। अरे वर्ण शंकर पैदा हुए उसकी पहचान क्या? माँ किसी जाति का, बाप किसी जाति का, ऐसे रोगों का संक्रमण हुआ है, उस संक्रमण से रोग पैदा हुए हैं, उन रोगों की दवाई नहीं है। संक्रामक रोग व्याधि चली है उसका हिंदुस्तान में भी आ गई है वो, और जो रोग हो जाए तो मरेगा ही, उसका आविष्कार अभी तक हुआ नहीं है। आविष्कार नहीं, वैद्य लोग डॉक्टर लोग चेष्टा कर रहे हैं वर्षों से। तो ऐसे आपका होगा अंदर पैसे निकला के छुआ छू छोड़ो, वो बंद कर दिया है राज ने, बंद कर दिया राज ने। जो कि राज एकता चाहती है, साथ खाओ पियो कहते हैं, उन्होंने कागजों में लिखना बंद कर दिया, छिपा हुआ मैंने पे क्लास देखे हैं और आज रात देखता हूं मैं, दोनों मेरे को पता है ठीक तरह से, सच्ची बात है, मेरे को किसी गवाह नहीं देनी, मेरी खुद की देखी हुई बात है। जिन पत्रों में लिख देंगे जुआ सूद बिजाओ छोड़ो, ब्याह करने में बोर्ड देखा है और गर्भपात कराओ उसके लिए बोर्ड देखा है कि 100 रुपया दे दो ब्याह, रुपया दे दे करके महान पाप कर रहे हैं, महान हत्या कर रहे हैं, बड़े भारी पाप कर रहे हैं। मेरा जनता बढ़ाने का तात्पर्य नहीं है, आप न बढ़ाओ तो सही में रखो, अलग अलग रखो, संग मत करो, आपका शरीर ठीक रहेगा, निरोग रहेगा, रोग नहीं आक्रमण करेगा, फायदे की बात है। मैं नुकसान की बात नहीं कहता हूं, मेरी दृष्टि से नुकसान की बात मैं कहता नहीं हूं, अगर नुकसान होता हो तो मेरे को समझाओ। अबार कह दो, अबार सभा के बीच में मैं मेरी बेइज्जती नहीं मानता, सभा में मेरा खंडन करो, नहीं तो एकांत में कह देना। पांच बातें बताई आपने, आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका व्यवसाय जो आपका धंधा है, जैसे किसी लोग सुबाने से वैसे लोग स्वभाव धंधा है, और आपके भोजन और आपकी बेटी का धंधा, अरे बेटी का धंधा हो गया खत्म हो गया बस, कोई जाति नहीं मुझे कहीं कहीं बची नहीं, जाति की रक्षा करने वाली है। इस वास्ते प्रार्थना है कि आप कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो कृपा, चोटी रखना शुरू कर दो, नुकसान हो मेरे को बताओ, फिर बता देना, फिर बता देना, कोई परवाह नहीं। सभा में बताओ अच्छी बात है, मेरी बात को काटो कि तुम गलती कर रहे हो, मेरी बातों को काटो राजी हूं मैं। ये मन माता हूं कहना सोरों को ऐसी विषय मत दो, जिन्हें मत लोगे, जिन्हें लेने से मर्जी आया आदमी तो जिन्हें हुए कोई जहर है, अरे चोटी मत रखो, ये माता होते हिस्सा। अरे मैंने कह तुम करते तू ही ऑपरेशन कर ले, तू ही ऑपरेशन कर ले, महान अपराध कराती है, महान गर्भ हत्या करती है, महान परिवार नियोजन करती है, बड़ा भारी नुकसान है तुम्हारा, तुम्हारी जाति नष्ट हो जाएगी, जाति मानते नहीं हम, इस कारण नहीं मानते। नगर में क्या की तूती की आवाज, पुष्ट मान देखी सिनेमा में देखे, रामायण में सिनेमा देखे थे, पढ़ाई में सोरों को पढ़ाते हैं, कृष्ण पैदा कर दो, पैदा कर दो, अरे हिंदू मुसलमान मुसलमान दो सही, वे जोरों से पढ़ा रहे हैं, और आपके स्वराज्य के समय में कितनी संख्या थी और आज संख्या कितनी है, जरा सोचो क्या दशा होगी। कुछ वर्षों में वंश नष्ट हो जाएगा, हिंदू बड़ा नष्ट हो जाएगा, और मेरे हिंदू का मोह नहीं है, मेरे मोह है कल्याण का, उद्धार होने की बात जितने हिंदू शास्त्र में लिखी है कृषि शास्त्र में लिखी है बताओ, माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, गुरु की सेवा से कल्याण हो जाए, राजा की आज्ञा पालन से कल्याण हो जाए, कल्याण इतना सस्ता किसी धर्म में किसी में नहीं बताया। ईसाइयों में भाई भाई का संबंध मुश्किल बताया, पर हमारे भगवान है यो माम परिषद सर्वत्र सर्व मई परिषद सबसे बेर होती है, सर्वभूत स्थित यो माम भजते वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ, भगवान है सब भगवान है, सब भगवान है, अरे कोई धर्म नहीं है। उस धर्म को छोड़कर आप कहां जा रहे हो, क्या दशा होगी, सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते हो। अरे आप विचार करोगे चोटी लगने में हमारा क्या फायदा हो जाएगा, पर मैं राजी इतना होऊंगा, भेंट पूजा आपने करी, भोजन दिया आपने, नियाल कर दिया, इतना मानूंगा, आपका एहसान मानूंगा, मैं कृपा मानूंगा, चौकी धोती शुरू कर दो, कैसे फायदा है। राज में जाने में जरूरत है ऑफिस में सूत्र कर लो, परंतु कम से कम धोती रखो, छोटी धोती हिंदू की पहचान तो है, कम कम ऐसे साधुओं से कहना है वेशभूषा साधुओं की रखो, पहचान तो है, पता तो लगे तो ये साधु है, पहचान ही नहीं, वेशभूषा ही नहीं। पांच बातें हैं, वेशभूषा और भाषा और व्यवसाय और रोटी और बेटी, बेटी को भी दूसरे कुल में दे दी राजी हो गए, खुश हो गए, मुसलमानों को बेटी दे दी, ईसाइयों को बेटी दे दी, राजी हो गए, हम कलयुग की लीला है महाराज, कृपा करो कलयुग से बचो, महान पत्नी करने वाली बात है, इन्हें बचो, इसका तैयार करो। केवल चोटी रखने में क्या हर्ज हुआ आपका, धोती पहनो क्या हर्ज हुआ, नियम बताते ही नहीं, भाई नियम करो आप, जहां ऑफिस में गए वहां सूत्र पहनने की रिवाज है, पहली पास आया चोटी था धोती पहनी अपनी मौज से, चोटी धोती रखो, चोटी धोती और लूंगी बैठे हो, लूंगी क्या फायदा, इनका फायदा बताओ। व्यवसाय छोड़ा है, अरे केवल मुसलमानों में नाम लिखा दो, इतने मात्र से मुसलमान बन गए, कट्टर मुसलमान हिंदुओं का नाश करने वाले बन गए, चौहान भाटी नाम वही है, जाति वही आपकी, मुसलमानों की जाति भाटी वही चौहान नाम अपना पन है मुसलमान, केवल मुसलमानों में नाम लिखाना बादशाह की राजी के लिए, इतना सा कृपा करो कृपानाथ मेरी राजी के लिए सही, और आप धर्म बांध करो, बहुत आनंद की बात, कोई एहसान नहीं, कोई विचार नहीं, मैं नहीं कहता मेरा कहना मानो, शास्त्रों का कहना है अनादिकाल से आपके चले आई ये चोटी, वह चोटी उठा दी, क्या फायदा निकला, क्या आपने लाभ ज्यादा उठाया? ऐसो इकट्ठा उसे इकट्ठा उसे इकट्ठा उसे यार माइयों कहती है तुम परिवर्तन करो, तुम अपराध करो, तुम अपराध करो, फायदा क्या है, नुकसान है आपका। लोग कहते अन्न नहीं मिला था, तो अन्न जो खाली जमीन पड़ी है अन्न जो तो सरकार को चाहिए कि अन्न खूब पैदा करे, खेती पैदा करे, जहां जमीन पड़ी है देख भाई जमीन को पाओ उसी तरह से। दूसरी आपको एक बात बतावे, नागौर पट्टी में जो बैल घोड़ों से भी अधिक चलने वाले उन बैलों की माता गऊआ उन गऊआ को छोड़ दी, घर से निकाल दी, 15-20 वर्ष दूर जाए छोड़ दी, वे कसायों गई बनी, क्या फायदा लिखा, बड़ी भारी हत्या करी है, बड़ा भारी पाप किया आपने, एक एक दो दो गऊआ अपने घर में रखो, फसलें बच जाए तो कृपा करो बैल मिट्टी को दो, अरे कोई खरीदे तो उसको कहेंगे तुम बेचो नहीं तो ले जाओ गाय दे जब बताइए आ रहे हैं, युवाओं की रक्षा हुआ है, गो वर्ष नष्ट हो रहा है। सरकार के सामने मेरी अर्ज है कि दो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है मेरे को, आप जितने सरकारी अफसर हो वो जाओ जिसे करो, एक जो हिंदू खूब नष्ट हो जाएगी उसका क्या उपाय, ये परिवार नियोजन से उसका उपाय बताओ, और इतने पशु मार रहे हैं लाखों की तादाद में, इतने कारखाने खोले हैं, पशु खत्म हो जाएंगे थोड़े वर्षों में, फिर इकाशों क्या करोगे, इकाशों में काम करने वाले को काम क्या दोगे, ये दो प्रश्न है, दो प्रश्न उत्तर नहीं मिला है। जोधपुर में चातुर्मास में कई चातुर्मास में मैंने जोर से कहा इसका मेरे को उत्तर दो, अब ये मैं आए आपने कहता हूं उत्तर दो, इसे उत्तर मैंने एक दो आप जाते हिंदू कौन नष्ट हो जाएगी, और पशुओं का सब खात्मा होने के बाद में आप लोगों को जीव का के लिए क्या काम दोगे, सरकार से पूछ रहा हूं मैं क्या दशा होगी, वे क्या काम करेंगे, लाखों की तादाद में आदमी गौ हत्या में पशु हत्या में इसमें पैसे काम करते हैं, विचार तो करो, ऐसी आपसे बात है, प्रार्थना है, आपको कहना है कृपा करो कृपानाथ, है माइया क्यों परिवार परिवार निर्धन कर रही हो, हम शरीर में रखो या आपका शरीर अच्छा रहेगा, शरीर को खराब करना और बस हर तो चलाना है, 20 दिन डालना है हर चलाना है, महान मूर्खता है, हाथम प्रजम मैथुन अप्रजम अप्रजम बिना मैथुन हाथम नाश कर दिया आपने, क्या फायदा किया है, शरीर का नाश कर देना कुछ संतान पैदा नहीं होना, कितने बड़ी भाई अनंत है, आप संतान नहीं चाहो संयम रखो, ऐसे हमारे देखने में है भाई, गृहस्थ आश्रम में है, छोटी अवस्था है, मेरे से बहुत छोटा है, गृहस्थ में रहते हैं भाई बहन बैठे रहते हैं, ऐसी तरह से कोई भाई बहन नहीं बन गए, वे स्त्री पति पति पुत्र है, पति पति पत्नी है, ऐसा ऐसा भाव हो ही अपना, भाव बदलने का मैं नहीं कहता, अब भाव बदलो और संयम रखो, आपको संतोष में से संयम रखो, मैंने संयम नहीं रख करके शरीर का नाश करना, बड़े बड़े बोर्ड लिखे हुए बोले जयपुर में मैंने पढ़े अपने अपने आंखों से पढ़े कि 100 रुपया दे दो रुपया दे करके पापी बनना, भिक्षा आती है मेरे गर्भ गिराने का पे गहरा पग बहुत खराब अन्न होता है, वो खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मैं लेना नहीं चाहता पर कपट करेंगे उनको बड़ा भारी पाप लगेगा, मेरे साथ विश्वासघात करते हैं जो मेरे को गर्भपात करने के घर का अन्न देते हैं, विश्वासघात करते हैं, मेरा बड़ा भारी नुकसान करते हैं, क्या फायदा होगा आपको मेरे साथ धोखा देने में, आपको लाभ क्या होगा, गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्य मनुष्य खाने लायक नहीं रहता। गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए तो उसे विजय नारायण बलि करता है उसको पाप लगता है। नारायण बलि करता है पुण्य करता है उसे अस्थि संचय का गंगा जी गालता है उसको पाप लगता है। मेरे में सुना सुनाया है शास्त्रों में लेख आया है इतनी बड़ी भारी पाप होता है। यानी वो पाप को पाप कर रहे हो आप संयम रखो अलग अलग रहो बोझ से। शरीर का नाश करना पुत्र पैदारी करना ये बुद्धिमानी है क्या? कितना भारी भारी नुकसान है कितना बड़ा भारी अन्याय हो रहा है कितना अत्याचार होगा इसका परिणाम कितना बड़ा भयंकर होगा वो सोचते ही नहीं हो। सच्चे हृदय से भगवान में लगो भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो रामायण गीता का पाठ करो आपके भला होगा आपके वंश का भला होगा सबका भला होगा शुद्ध वालों का भला सहायता करने वालों का भला होगा सबका भला होगा। कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है। कृपा करो कृपानाथ पाप मत करो अन्याय मत करो अत्याचार मत करो वंश का दास मत करो कृपा दा कृपा दाता कृपा वंश का दास मत करो। भाई भाई ने गताया था एक दिन ज्ञान सुनाया भाई ने वंश नष्ट हो जाएगा वंश नष्ट इतना वर्षों के वंश में खत्म हम दो एक हमारे एक अरे मौत है भरने वाली कैसे जिएंगे बताओ। मारने का दो ही तरीका है एक तो कत्ल कर देना एक फायदा नहीं होने देना। पशुओं को मारने का तो कत्ल कर देना और मनुष्य में क्या करना फायदा नहीं होने देना कुछ। अरे जो बड़े कोशिश है इसको कर रहे हैं ये माया मानती नहीं एक भी ठीक ही भाई ना मानती है सब ऐसी नहीं है परंतु विशेष करके नहीं मानने वाली सासू सू छिप करके वहीं जाकर पात करा दिया मेरे घर भिक्षा ही मेरे पास में तो क्या क्या है कि बहू ने मुझे पात किया है पर सासू को पता ही नहीं बूढ़ी माजी जी को पता नहीं मम्मी जाकर वहां कर बात किया ऐसी बात मेरे पास आई है। बोलो इतना छिप छिप करके पाप करो दशा क्या हो गई आपकी? ये मनुष्य शरीर पाप करने के लिए नहीं है ये उद्धार करने के लिए है। भगवान बहुत कवि कवि करुणा नरदेही देत इस बिन हेतु से नहीं बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा करके विशेष कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। उस मनुष्य में तो पाप करो घोर पाप करो ये मनुष्य का काम है। कम से कम कम से कम कम से पाप तो मत करो। दया थारी सास को तब दे छोटा है दया थारी सास सास नहीं तो कुत्ता तो छोटा भाई क्यों थे ना हो न बोलो थे भले करो अच्छी करो जगह तृप्ति होगी। बुराई तो मत करो कम से कम कम से कम बुराई मत करो भाई बुराई मत करो बुराई मत करो। तीन बात में कई बुराई छोड़ो एक एक भाई एक एक बहन किसी को बुरा नहीं समझेंगे किसी को बुरा नहीं चाहेंगे किसी को बुरा नहीं करेंगे। तीन बात पालन करो आपका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा। भलाई करने से भलाई होती है सीमित अरे बुराई छोड़ने से असीम भलाई होती है असीम भलाई व्यापक भलाई होती है। जा कृपा करो कृपानाथ पाप का परित्याग करो अन्याय का परित्याग करो। मनुष्य शरीर मिला है दुर्लभ बंशो दे हो दे दुर्लभ बंशो दे हो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा ये दुर्लभ मनुष्य शरीर वो जन्म धर्म जन्म धर्म बड़े भारी पाप करते हैं बड़ा भारी पाप मामूली पाप नहीं है अन्याय है बड़ा भारी। नसबंदी करा ली ऑपरेशन करा लिया घर में सब चार चार बेटा जिट गए सब बेटा ने ऑपरेशन करा दिया सब खत्म। हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं अच्छे प्रचारक है उनके संतान नहीं होगा नसबंदी करा ली खत्म हो गया। मैं जानता हूं ये क्या आपके अकल आई है, क्या इसमें पुण्य होगा, क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्या तत्व ज्ञान हो जाएगा, क्या जीवन मुक्त हो जाओगे, कम से कम पाप मत करो, अन्याय मत करो, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, क्या बदल गई थी। आप भलाई नहीं करोगे भले आदमी बन जाओगे, भले श्रोते बन जाओगे, भलाई करनी ही पड़ेगी, क्या तो भलाई करोगे या चुपचाप रहोगे, तो सिवाय बात ही होगी, बुराई नहीं करोगे तो चुपचाप रहोगे अथवा भलाई करोगे, तीसरी बात यह होगी, संसार मात्र के भगवान राजी होंगे, तीन बात कर लो भगवान राजी होंगे, कर्मियों का अनुष्ठान आपका होगा, सत्य होगा स्वाभाविक, के बुराई करना बुराई नहीं क्यों माने, अच्छा मांगने वाला को क्या फायदा होगा, बुराई करने वाला तो कुछ बुराई फायदा देखता है, क्या फायदा होगा, इस वास्ते बोले कृपा कृपा नाथ, पाप आप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, वंश का नाश मत करो, वंश की रक्षा करो, भला होगा आपका भला होगा, इसमें मैं अपनी जान में धोखा नहीं देता हूं, अरे पाप लगे तो मेरे को दे देना, सब पाप मेरे को दे देना, पाप लगते ही नहीं, बुराई नहीं करने पाप क्या लगेगा, आपका भला होगा, वंश का भला होगा, सबका भला होगा, कृपा करिए आप मानो कृपा, तो कृपानाथ बुराई न करने में क्या आपका नुकसान है, पांच बातें आपकी रक्षा के लिए, पांच बातें, जिस वेशभूषा साधुओं के लिए यह है, कम से कम आपकी मर्जी अवसर देख भाई, हरेक समझे भी साधु है, इतनी समझ पानी चीजें ये साधु है, वो भेष ही आपका नहीं, कपड़ा ही लगा हुआ नहीं, सादा वस्त्र रखो, बैरागी बाबा रखते हैं आप रखो, देखते ही मेरे साधु है, कम से कम ये रखो, और भजन स्मरण करो, जप करो, अरे भगवान में लग जाओ तो निहाल हो जाओगे, सज्जनों भगवत प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है, कलयुग में जल्दी कल्याण होता है, ये पूर्ण मेरी की बात है, मेरी पढ़ी हुई है, काशी खंड में लिखा है, और भी पुराण में किसी लिखा है, कलयुग में जल्दी कल्याण होता है, सुगमता से कल्याण होता है, केवल काम नाम दबा वही लोग जो सतयुग में तत्व ज्ञान से प्राप्ति होते थे, वो प्राप्ति केवल भगवान के भजन जप करने से कल्याण हो जाए, इतना सस्ता दर्जा है, अब इतने उत्तरी काम ही है, इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुनिया का नाश मत करो, अभी थोड़ा सा शुरू किया है, आगे क्या दशा होगी आपकी, किस काम में जाओगे, किस कितने बड़े भाई पत्र में जाओगे आप, इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, आप पाप मत करो, अन्याय मत करो, इसका नीचा बड़ा खराब होगा, अब थोड़ी देर सब शांति से बैठो और भगवान नाम का कीर्तन करो, आपका कीर्तन बढ़िया होगा, मैं आप लोगों से छुट्टी लेता हूँ, आप अगर कह दोगे तुम छुट्टी मत लो, तो आप अगर कह दो सब बैठोगे नहीं तुम से मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, पर मेरे जप करना है, मेरे भाई थोड़ा काम है, इस बार से छुट्टी लेता हूँ, थे कह दोगे मत जाओ, नहीं जाऊंगा, बैठूंगा, कोई बात नहीं, इसलिए पीछे कर लेंगे, बहनों माताओं उठे कर दूसरे क्यों जाओ, बाहर कोई रसोई बनाने नहीं है, हमारे भोजन आपको करना नहीं है, क्यों जाओ, क्या लाभ होगा बताओ, भगवान नाम की इतनी बात सुन करके रवान होते हैं, भगवान नाम के इतना परे रखो नाम से क्या नुकसान होता है, आप नाम से क्या हानि होती है, जो इतना परे रखो नाम का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, ये फायदे की बात नहीं है, बहुत नुकसान की बात है, इस वास्ते कृपा करो, की मानात बैठो, थोड़ा नाम ले लो, भाव कुभाव अनक आलस, भाव कुभाव अनक आलस, नाम जपत मंगल निर्जर, साधन सुमिरन जैनर करे भव बाल्टी गोपरी धरता रही। किसी तरह से नाम लिया जाए, कल्याण करने वाला है, उसका तिरस्कार क्यों करो, अपमान क्यों करो? नाम सबने सुने उठ चले। क्या काम है घर पर इतना जरूरी जो करोगे? गृह में क्या काम करोगे? क्या रसोई बनाओगे? क्या वो काम करना है? थोड़ी सी बैठे रहो, क्या करो काम होता? मैं आप लोगों से छुट्टी लेता हूँ, क्योंकि ग्रहण हो जाए, ग्रहण में कुछ मेरे पाठ पूरी करना है थोड़ा सा। और आप कह दो मत जाओ, नहीं जाऊंगा। आप कह दो, सब कह दो तो मत जाओ, बैठ जाओ, नहीं जाऊंगा। अगर आपके लाभ होता हो, बड़ा फायदा है कीर्तन में, बैठा बैठ जाऊं क्या आते? बोलो, बताओ, खुली कह दो, खुली। आपका ऐसा नहीं, आपका कोई उलाना नहीं है, मैं तो मांगता हूँ। ये छुट्टी दो तो चाहूंगा, पाठ पूजा करूंगा मैं भी। ये आप इस जैसा पाठ पूजा करो तो करो, नहीं तो कीर्तन करो भगवान नाम का। ग्रहण में दान का, पुण्य का, कीर्तन का, भगवान नाम के जप का बड़ा भारी महत्व है। ग्रहण के समय फिरना नहीं, फिरने में जीव जंतु मरते हैं, बड़ा पाप लगता है। ग्रहण में पाप को ही बड़ा दंड होता है, इसका पाप नहीं हो, सज्जनता से शोक काम करो। ठीक है, आप मैं चाहूँ प्रश्न है कि कौन सा संस्कार लोग चित्तेन्दु शेखर तो कौन सा संस्कार वापस कराना चाहिए? जो संस्कार नहीं है शास्त्र में जो लिखा है वही प्रायश्चित। हम तो कहते रहे सोटी रख लो, इतना ही काम कर लो। हया तारी छा कुत्ता छोड़ा है, सोटी रख लो। प्रायश्चित जो शास्त्र में वो प्रायश्चित करो, बड़ा भारी पाप है, अन्याय है, कोई फायदा नहीं किसी तरह का। फायदा हो गया बताओ मेरे को, प्राय आदमी में छोटी नहीं है, प्राय आदमी में ही छोटी, सब इन छोटी। मुसलमान बन गए घर बैठे बैठे, ईसाई बन गए घर बैठे बैठे। छोटी घटिया होता है, छोटी घटिया जो लेता है वो छोटी घटिया कहलाता है। या मुसलमान का छोटी घटिया, सब मुसलमान का छोटी घटिया। और अब रख लो तो ठीक बात है, हिंदू असली हमें कोई फर्क नहीं। श्लोक शिखा छिंदी ये मोहाद द्वेषाद ज्ञान तो राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 11 अगस्त 1999 को सायं लगभग 4 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।